प्राकृत नगदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवीरदाभात पीतांबरा जरुणबिंब फलाधरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्त्वम् न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण आप भी बोलो याद रहा दो तो बात ऐसी है बहुत सुगमता से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। मैं पुस्तकें देखता हूँ तो उससे ऐसा बालक मालूम होता है। मैं सुगमता की बात कहता हूँ अरे देव सुगमता से हो जाए। देखो सुगमता और कठिनता दोनों किनके लिए है कि जिनकी इच्छा है जोरदार प्राप्त करना ऐसी जोरदार इच्छा है उसके लिए सुगम कहा जाता है। जिनकी इच्छा ही नहीं उसे सुगम कितना ही हो क्या सुगम का वहां चोरी कर जाता है जू तो जाता है छोकरी धोए छोटे छोटे छोटे जा कर देते हैं फिर बड़ी होती तो उसको साथ भेजते हैं। जो बड़ी होगी ब्याह हो गए पहले तो मैंने वो माँ कह के बट भाई तू जा तो वह नट गई। कई बार कह बहुत कहना चुप हो गई तो माँ कहो देखो देखो बेटा ऐसा काम करना इससे सास रे आदर करना काम गायों का काम करना खेती का काम करना सब तो बैठ सुनते रहे ठीक कर रहा है तो जू तो दो अक्षर में काम खत्म सो गए करो काम जाऊ तो ना जू तो इस तरह से कितनी शुभ जू तो क्या बात है लोग उनके लिए सुगम क्या कठिन होता है। सुगम तो उनके लिए है जो चाहते हैं प्राप्ति कठिनता मानते हैं बड़ी व्याकुलता है परमात्मा की प्राप्ति की जोरदार इच्छा है तो उनके लिए कहा जाए सुगम है तुम कठिन मत मानो कठिन कहो सुगम कहो कहते हैं सुगम ना कोई प्राप्त होगा दो मार्ग प्रयात और मणिला भवन में लभे मोक्षो इधर धन्य जैसे मार्ग में चलते चलते मणि मिल जाता मणि ले लेंगे ऐसे खुश ले वाली है ऐसे सुगम मणि ले लेंगे उनके लिए सुगम नहीं होगा कभी नहीं होगा। चाहना ही नहीं है मन में चाहना बड़ी जोरदार है कठिन माना उसको कहा जाए भाई तुम कठिन मत मानो उनके लिए कहा जाए आप लोग के आप लोग सी गया बड़े मन है नहीं तो कर लो बहुत सरल सारी बातें सीधी सीधी बातें परंतु चाहते ही नहीं उसे कैसे किया जाए। चाहना हो तो बहुत सुगम बात है बड़ी सरल बात है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेमते प्रगट हो ये मैं जाना जब सब जगह परमात्मा परिपूर्ण है उसको हम प्राप्त करना चाहे तो उसको कठिनता क्यों होनी चाहिए बताओ। संसार की वस्तु तो सब जगह है नहीं ना रुपया सब जगह है ना मान पर है कोई भी भोग कोई संग्रह है सब जगह थोड़ा ही मिलता है। ये तो पैदा होता है करे तो मिलता है। परमात्मा तो सब जगह घट घट व्यापक राम जी अति नैरा नहीं दूर कपट तद चित से भजे तो सन्मुख हो तो जरूर सब जगह परिपूर्ण है तो उसमें वो चाहने वाला हो तो वहां वही मिलेगा, जहां चाहे वही मिल जाएगा। क्या बदलेंगे जब चाहते ही नहीं उसको, क्या कितने सुख हो तो क्या हुआ, सुख में देख मन चला होगा अपने। तो केवल चाहना चाहिए, चाहना भीतर में चाहना, परमात्मा प्राप्ति हो, तत्व ज्ञान हो, जीवन मुक्त हो जाए, तो वो अपनी चीज है। देखो संसार की चीजों पर हमारा अधिकार नहीं है, हमने काम किया है, कर्म किए हैं, कर्मों के अनुसार हमारा अधिकार होगा, और परमात्मा के ऊपर सबका पूरा अधिकार है, क्योंकि कर्मजन्य बात नहीं है ये, सब परमात्मा के अंश है। तो सब परमात्मा के अंश है तो बालक मात्र माँ के ऊपर करता है, तो माँ के गोद में जाने में कौन बाधा कर, बाधा कैसे लगावे कोई, वो कैसे था मेरी माँ है, तो माँ के गोद में बाधा कैसे लगाया, उसकी माँ है तो एक जन्म की माँ होती है, और ये महाराज हमारे सदा की माँ है भगवान, तमेव माता च पिता त्वमेव, किसी के लिए कोई मना कैसे कर सकता है, इसमें कर्म वर्म कोई बाधक नहीं है, कोई परिस्थिति बाधक नहीं है, कोई कर्म बाधक नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, कोई काम की नहीं है, वो तो केवल चाहना से प्राप्त हो जाए, उसके ऊपर अधिकार है सबका, सबका अधिकार है परमात्मा पर पूरा। अब पूरा अधिकार होने पर बाधा कैसी हो, तो हमारी लालसा ही कम है, हमने अपना स्वभाव बिगाड़ कर रुपये पैसे आदर सत्कार भोग इनको आदर दे रखा है, जैसे कोई तंबाकू पीने वाला हो, कोई भांग पीने वाला है, कोई दारू पीने वाला है, उसने व्यसन बना दिया नया दिन हो गया। इस तरह से ही धन का मान का आदर का आपने एक व्यसन बना लिया, तो व्यसन आपके बाद हो गया, परमात्मा तेरे बिल्कुल खुल गया है, अपेक्षित दुराचारो भजते मांगे, दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट भी अगर चाहे तो उसको परमात्मा प्राप्ति हो जाए। भक्ति के लिए अपचे दुराचारो है, ज्ञान के लिए अपचे दशी, पापे भय सर्वे भय पाप कृतम, संपूर्ण जितने पापी है सर्वे भय पापे भय पाप कृतम, पाप कृत, पाप कृत तर, पाप कृतम आखिरी बदल आखिरी अंत, सर्व ज्ञान प्रवीण बने संपूर्ण पापों का ज्ञान कर लिया होगा। बोलो कितने पापी हो, अत्यंत पापी हो, जिसके समान पापी कोई विश्व में कोई नहीं, ऐसा पापी उसको भी इम जाएगी पापी। गीता ऐसी बात कह रही खुली, विचार करो पाप कर्म है तो कीड़ा कर्म ही है ना, कितने ही पाप है उस प्राणी ने पाप किए हैं, तो किया हुआ कितना ही हो, परमात्मा तो बनाए हुए नहीं है, वो तो है पहले से, और परमात्मा का जीव का संबंध है, अखंड संबंध है सदा से, ममई वांश हो जीव लोग, मेरा ही अंश है केवल, तो परमात्मा ही साक्षात अंश है, और पाप उसने किए हैं, किए कौन से कर्म, पाप कर्म। अब ध्यान देकर आप सुने, पाप कर्म किस कर्म नाम है, जो नीचे से नीचे कर्म है, निकृष्ट कर्म है, दुष्ट कर्म है, खराब कर्म है। अब खराब कर्म में इतनी ताकत है भगवान रोक दे, अरे खराब काम ही परमात्मा को रोक देगा, अरे मिलकर क्या न्याय करेगा, हमारे नीचे से नीचे कर्म वे भगवान को रोक दे तो फिर क्या न्याय करे भगवान, ऐसे कमजोर है भगवान, हमारे पाप का रुक दिया है नहीं, ये बात रुक सकते ही नहीं, पर हम ही नहीं चाहे तो भगवान राम जी क्या करे। मारवाड़ी गात है बींद्र मुख में लड़ा हुआ है, गंध जानी बाप रखा है हमारे, फिर क्या करे बताओ, खुद ही नहीं चाहे क्या करे भगवान, कैसे ही वो भगवान सबके लिए तैयार है, पूरे के पूरे, कितनी विलक्षण बात है। सबके बात भगवान त्याग है। इस वास्ते कठिनता है ही नहीं, केवल चाहना, अगर चाहना ही नहीं हो तो अब सब कठिन होगी। अब मुश्किल चाहना न होने से और कोई मुश्किल नहीं। अगर भीतर से चाहना हो जाए तो भगवान भावग्रह इतना भीतर के भाव से आते हैं, भीतर के भाव प्राप्त हो जाए। भीतर आदर किसका है? पैसों का आदर है, एक मान बढ़ाई का आदर है, एक भोगों का आदर है, एक जीने की इच्छा है जाने जीने का आदर है, किस बात का आदर है विशेष? वो सब का आदर मिट करके एक मान करुणा निधान की सो प्रिय जाके गति न आन की, और किसी का कोई सहारा न हो, कोई आशा न हो, कोई इच्छा न हो, कोई कामना न हो, किसी बात की भी कोई इच्छा न हो, तो परमात्मा प्राप्ति जल्दी हो जाए। केवल चाहना, केवल तो प्राप्त हो जाए केवल, क्योंकि परमात्मा के सब जीव है। भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाई, मेरे पैदा हुए हैं ऐसे मेरे को प्यारे लगते हैं। और प्यारे भगवान को तो लगते हैं, इनको भगवान प्यारा नहीं लगे, भगवान क्या करे? आपने देखा होगा गाय होती है छोटा बच्चा होगा तो बच्चा दूध पी ले फिर दौड़े गई पूछ उछ अगर दौड़ जा भग गई गाय बिछे बिछे बिछे मोटो शरीर का थर थर कर मान जाओ वो आदि फुदक जाए, इस तरह जीव फुदक जाएगी दौड़ जाएगी। कोई काम नहीं करे कोई जरूर है बस बचरे उसको काम जरूरी है, जिस गया उसको आवश्यकता है, गाय पीछे पीछे जाओ। ऐसे राम जी पीछे पीछे पड़ते हैं, ये परवाही नहीं करता। देखो राम जी का बुलावा बता आपको, राम जी हरेक जीव को बुला रहे अपनी तरफ के, तुम आ जाओ। पहचान क्या है? कहीं ठहरने नहीं देंगे आप ब्रह्म भुवना लोक अपन ब्रह्म लोक में जाओ तो रहना पड़ेगा, स्वर्ग में जाओ, किसी लोक में जाओ, किसी जगह रहो आप, किसी अवस्था में रहो, ना बालक अवस्था में रहने देंगे, जवानी में नहीं रहने, और आप बूढ़ा अवस्था में नहीं रहेंगे, धनी अवस्था में नहीं रहेंगे, निर्धन अवस्था में नहीं रहने देंगे, रोगी अवस्था में नहीं रहेंगे, निरोग अवस्था में नहीं रहने देंगे। कोई रंग से आपके स्थिर है क्या कोई अवस्था? ये कहना का ये है कि मैं तेरी मेरी तरफ आ जाओ, मैं कहीं ठिकड़े दूंगा नहीं, कहीं बताऊंगा नहीं, तो मुझे ठिकड़े मैं नहीं दूंगा, तेरे को कहीं कहीं कहीं जाएगा मैं ठिकड़े दूंगा। ये भगवान का बुलावा है, कहीं भी कोई टिक सकता है क्या, रह सकता है क्या? किसी लोक में, किसी अवस्था में, किसी बात में, बीमारी में हरदम रह सकता है, स्वस्थता में हरदम रह सकता है, मान बढ़ाई में हरदम रह सकता है, भोगों में हरदम रह सकता है, संग्रह में हरदम रह सकता है, लोकों में रह सकता है, ब्रह्म लोक में भी रह नहीं सकता हरदम। भगवान कहते तुम मेरे नहीं आओ तो मैं ठीक नहीं कहीं दूंगा, ये भगवान का बुलावा है, कहीं टिकने नहीं दूंगा। तुम कहीं टिक जाए ठहर जाए दूर ही नहीं मैं, किसी जीव को उस दिख रहे टकने नहीं देते। इतने बड़े भगवान की इच्छा नहीं करते, और इच्छा करते हैं और लोग जाओगे ऐसा करेंगे, मान मिल जाए, बढ़ाई मिल जाए, भोग मिल जाए, रुपया मिल जाए, कुछ मिलने का है नहीं, धोखा होगा। कोई चीज ठहरे नहीं आपके पास में, आप कहीं टिक सकोगे नहीं। ये भगवान का बुलावा है, भगवान का आह्वान है, अगर जो मेरे पास आओ, कहीं टिकट देते ही नहीं। आप इतने बैठे हो बताओ, भगवान के सिवाय कहीं भी ये रह सकता है क्या? भगवान जो निरंतर रहेगा, यद गत्वा न निवर्तन्ते, यम प्राप्य न निवर्तन्ते, नहीं तो आप ब्रह्म लोग आप पुनरावर्तित हो, ब्रह्म लोग आप पुनरावर्तित ना, माओ पेटी तो कौन थे पुनर्जन्म न बीतते थे। किसी लोग में कहीं जाओ आप रह नहीं सकते हरदम, अरे मेरी प्राप्ति में कहीं नहीं जाता, माओ पेटी तो कौन थे पुनर्जन्म न बीतते थे, फिर पुनर्जन्म नहीं होगा, तो कहीं टिकने नहीं देंगे भगवान। ये भगवान की कृपा है, ना रोगी रहने देंगे, ना निरोग रहने देंगे, ना विद्वान को रहने देंगे, ना मुक्त को रहने देंगे, ना स्वर्ग में रहने देंगे, किसी लोग भी किसी अवस्था में भी आप रह नहीं सकते। जागृत में हृदय नहीं रहेंगे, स्वप्न में हृदय नहीं रहेंगे, सुषुप्ति में नहीं रहने देंगे, समाधि में नहीं रहने देंगे, मूर्छा में नहीं रहने देंगे, कहाँ रहोगे आप? टिकने देंगे ही नहीं है किसी की ताकत, बताओ कहाँ रहोगे आप? इतने बैठे हो सत्संग सुनने वाले हो, वेद पुराण शास्त्र आदि सुनने वाले हो, पुराण और कथा में कहीं भी ऐसा बताएगा अमूल जग में जीव शांति से रह सकता है, निरंतर रह सकता है कहीं जगह सिवाय परमात्मा के? और कहीं जगह है ही नहीं। कितनी विलक्षणता है, किसी जगह भी ठहर सकते नहीं। आपको दिख तो बताओ भाई, अमुक जगह ऐसी जब बात है शास्त्र की बात बताओ, ये बात टिक जाएगी? कहीं नहीं टिक रहे, कहीं मेरी प्राप्ति बिना कहीं चला जाओ कहीं टिक सकते ही नहीं, रह सकते ही नहीं, कैसे रह जाओगे? है किसी की ताकत कहीं रहेंगे? कारण क्या है? भगवान कहते हैं तुम मेरे बिना मैं रहने दूंगा नहीं कहीं भी। तुमको हम लोग तुम्हारे पास आवेंगे नहीं, मेरे पास मत आओ, दूसरे टिकट में नहीं कह दूंगा कहीं भी। तो इतनी जिद क्यों करो अपने? भगवान कहते हैं मेरे बिना कहीं भी, आप ब्रह्म लोक, आप ब्रह्म नाल लोक, ब्रह्म लोक तक आप ब्रह्मलोक आउतर, आप ब्रह्मात्मा मतलब है, आप ब्रह्मात्मा ब्रह्म लोक तक है, तो वो तक कहते हैं ना उसको, आ कहते हैं आप ब्रह्मा लोग। वहां का दो अर्थ होता है, एक मर्यादा रेगा विधि, दो अर्थ होता है। मर्यादा में जो है ब्रह्म लोक को छोड़ कर दे दे, और अभिविधि में है ब्रह्म लोक को सहित, ब्रह्म लोक के सहित लक्ष्मण झूले तक, तो लक्ष्मण तक छोड़ कर कहते हैं, तो एक लक्ष्मण झूले तक सपेत में, दो अर्थ में दो आप ब्रह्म लोग आम है ना, ये इसे दो अर्थ होते हैं। एक ब्रह्म लोक तो मानो ब्रह्म लोक से इधर उधर, वो ब्रह्म लोक कहते हैं, एक है ब्रह्म लोक को साथ लेकर गए, तो आप ब्रह्म अभिविधि है, अभिविधि मानो ब्रह्म लोक तक, बड़े बड़े लोगों तक सब, कोई बाकी नहीं हो, सब बच्ची है, कहीं टिकने दूंगे नहीं, टिक सकते ही नहीं आप। जब तक मेरी प्राप्ति न करोगे तब तक किसी लोक में कहीं भी आप टिक सकते ही नहीं, रह सकते ही नहीं, कोई ताकत ही नहीं, आप रह जाओ कैसे रह जाओगा, रहने दूंगा ही नहीं, भगवान के विधान ऐसा ही है। तो फिर इतनी जिद क्यों रखो अपने? भगवान भगवान ही प्राप्त करो, भगवान को शांति मिले, सुख मिले, अपने मिले, ठीक मिले, भगवान दुख पाओ अपने दुख पाओ, मुफ्त कर दी, ठंड तो देंगे नहीं, सर्वसमर्थ है। मैंने बहुत बच्चा तो समझता है कि मेरे माँ की जरूरत है, और वास्तव में बच्चे के लिए माँ की जरूरत है, और माँ बच्चे बिना रहती थी, पर बच्चा माँ बिना कहाँ से आएगा, रह ही नहीं सकता। परंतु माँ के जितना भाव है उतना बच्चे के नहीं है। बच्चा आप रूस जाना कैसा होना चाहते, माँ नहीं मानूंगा मैं, तो सोचे आप माँ क्या देगी, परंतु फिर माँ आ जाए ना, आ जाए बेचारे नमूने होंगे। ऐसे भगवान है, माँ है, उससे आप बिना रह नहीं जाता, नीति तो अरंगा क्यों करे, ये अरंगा तगत रहेगा कई लोगों को, क्यों करे भगवान, भगवान तो रह नहीं जाता। छेड़ जी तो अरंगा कहता मकान बनाया है, पैसा लगा है, वस्तु सब इकट्ठी करे है, बड़ा प्रबंध करे है, अपने लोग करते ही था शेर जी के लिए, अपने सत्संग के लिए, उनसे रह नहीं जाता, अपने तो रह जाते हैं, सत्संग जावे नहीं जावे कहीं, अपने तो कभी जावे नहीं जावे, उनका तो सदा हर एक वर्ष में करना ही पड़ता है, उसे रह नहीं जाता। ऐसे भगवान है जो रह नहीं जाता, बहुत कृपा है, अत्यधिक कृपा है, अत्यधिक अपने देखते ही नहीं। तो भगवान तो भाई जी का ऋषि के समय, भगवान तो मिलने के लिए मरे है, त्रिशम मरे है कोई भूख मरे है मारवाड़ी भाषा में बोले तो मरने मरने के लिए मरे है दुखी होते पांच दुखी दो तरह आदमी होते हैं दुखी दो तरह होते हैं अपने दुख दुख होता है भगवान दूसरे दुख दुख होते हैं संत वाला जो पर दुख दुख सुख सुख देखे पर संत परम दुख से दुखी होते हैं पर दुख से दुखी होने वाला अपने वाले के दुख कभी नहीं होगा अरे अपने लिए दुखी होगा दुख पड़ा लेके दुखी नहीं होगा कैसे कभी नहीं कह सकते दुख दूसरों के दुख से दुखी होने वाला कभी दुखी हो ही नहीं सकता दूसरों से दुख दूसरों के दुख से दुखी होने वाला कभी दुखी रह ही नहीं सकता और अपने दुख से दुखी होने वाला कभी सुखी हो ही नहीं सकता कभी सुखी नहीं हो सकता काय तो बच्चे के लिए माँ दुखी नहीं होते क्या आपके कहीं प्रेम हो वो न मिलने से आप दुख होता है कि नहीं भगवान का खास अंश है मम एव अंश खास मेरा है खास मानस जिसका हो वो माँ बच्चे बिना कैसे सुखी रहे उसी देख कब मिले बच्चा कब मिले कब मिले कब मिले सब मम प्रिय सब मम उपजाए मेरे से पैदा किए हैं सब मेरे को प्यारे लगते हैं तो प्यारे लगने का अर्थ क्या होता है ज्यादा प्यार उतरा नहीं जाता उसे उसके बिना रहा नहीं जाता तो भगवान बड़े दुखी होते हैं आप भगवान पर कृपा करो दया करो उन पर क्यों जिद करो थी कृपा करो ना भगवान पर कृपा करो संत महात्माओं पर कृपा करो जो दयालु पर कृपा करो मैं तुम्हें कितनी फायदे की बात विश्वास दे भगवान की प्राप्ति में देखो जो सच्चे हृदय से भगवान को चाहता है सब जगत उसकी सहायता रहते यार जितने महात्मा संत सब सहायता रहते यार धर्म उनके लिए तैयार शास्त्र सबके लिए तैयार भगवान उसके लिए तैयार मैंने पुस्तक पढ़ा है कि सच्चे हृदय से कोई परमात्मा चाहता है तो जगत और दुष्टर सज्जन अच्छेर मंदिर संतर महात्मा भगवान धर्म सब खुशी मनाते हैं प्रसन्नता होती है कि ये भगवान की तरफ से रहे सब लोग सहायता करते हैं भगवान की कृपा सबके साथ रहेगी जो भगवान को चाहता है उसके भक्तों की सहायता साथ में रहेगी धर्म की सहायता साथ में रहेगी शास्त्रों की सहायता साथ रहेगी कौन ऐसा पुरुष है जो भगवत प्राप्ति चाहने वाले के साथ नहीं देने वाला कोई है ही नहीं दुष्ट पुरुष भी उस सहायता में तैयार है कोई दुष्टता करे दुख देना चाहे तो सहायता होगी दुख देना चाहता है तो सहायता होगी क्यों पापों का नाश करेगा वो दुख देना चाहे पापों का नाश करेगा दुख देगा पापों का नाश करेगा तो सहायता ही करता है उसकी सब सहायता करते हैं सब हो ही नहीं सकता है शरणा जी ने लिखा है मेरे से तनिक भी संदेह नहीं है जब भगवान की प्राप्ति की तरफ प्राणी चाहता है तो उसकी सब लोग सहायता करते हैं मेरे तनिक भी संदेह नहीं निसंदेह बात देखी हुई जानी हुई सुनी सब लोग खुशी मनाते हैं आनंद मनाते हैं धनी आदमी है दूसरे धनी आदमी बढ़ने में बाधा डालेगा कोई भी प्राय लोगों में सब में आप देख लो कोई भी व्याख्यान दाता है वो मेरे व्याख्यान में आप और मैंने जावे औषधा रहे तो दवाई मेरे ही आदमी को नहीं जावे सब जगह ये बीमारी है भगवान की ही ऐसी बीमारी है बीमारी है ही नहीं है कहीं जाओ तुम कल्याण कर लो अपना किसी तरह से मैं कल्याण हो जाए तनिक भी संदेह नहीं है वहाँ लिखा हुआ कि प्राण शक्ति भी बढ़ जाएगी प्राण शक्ति भी अगर कम है तो बढ़ जाएगी प्राण शक्ति बढ़ जाएगी वो शक्ति बढ़ जाएगी जैसे दौड़ते दौड़ते इतना दौड़े दौड़ कर गिर जाए पके नहीं जाए तो पड़े पड़े को शक्ति आ जाएगी, पड़े पड़े को शक्ति आ जाएगी। कहा तो परमात्मा मिल जाएंगे ना तो और आयु दे देंगे और समय दे देंगे, वो निरर्थ नहीं जाएगा कभी, वो शायद मिलेंगे। ये तुम्हें तो ऐसी नहीं पड़ा है कि जिसकी बात जैसे शेर जी का है ना कि तपरेश बनाया है कल्याण शुरू किया है, सीधी बात है। एक शेर जी एक एक युद्धा नहीं हुई, भाई जी भी कहते मैं जगह जाऊंगा भजन करूंगा, शेर जी ने लोग झूक रखा, शेर जी के साथ शेर जी के समान सहायता करना कोई मिला नहीं शेर जी को, उनकी एक धुन है तो वो रीत एक ही धुन ऐसी लगे कि सबका कल्याण हो सबका कल्याण हो सबका कल्याण हो, तो कोई सहायता करे ना करे उनका तो भाव एक ही रहता है, एक दुख भाव हो सुख भाव हो नाराज हो राजी हो कुछ भी हो। तो ये स्वभाव भगवान में है, हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हारे सेवक सुरारे, बिना स्वार्थ हित करने वाले हुए हित की उन्हें रह ही नहीं जाता। दूसरे जितने चीज धनी आदमी देख लो, वैद्य देख लो, व्याख्यानदाता देख लो और वो संप्रदाय को देख लो, हमारे संप्रदाय में आवे जित कितनी संप्रदाय उसमें वही संप्रदाय में आ जाए। मैंने इस बात देखी है, आपको तो पता नहीं, मैं तो व्याख्यान देना हूं ना मतलब पता है, दूर से जावे स्वाद है मेरे आ जाए मेरे आ जाए, भगवान की भी चाल है, भगवान की चाल है। बीमारी तो एक सी है और तरह की है, वो तो मेरे स्वार्थ विचार भगवान में उसका कल्याण हो गया, ये बात है तो जगह पुकारी और जो कल्याण हो तो बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत बड़ी मौज की बात है। जितने भगवान की भावना है निमित्त मात्र भविष्य प्रशासन, अर्जुन युद्ध नहीं करता, युद्ध करा कर छोड़ा उसे पीछे पड़ गए, भगवान पीछे पड़ गया गीता में, अंत में करीश वचन होता उसे क्या छोड़ा, ये पिंड नहीं छोड़ा, पहले गए गीता पूरी हो जाए, अरे अब भी नटा रहे तो और चलते, वो अगर स्वीकार नहीं करता है और चलती गीता छोड़ा थोड़ी है, भगवान छोड़ दे पिंड नहीं छोड़े पीछे पीछे, ऐसे सबके पीछे पड़ेगा भगवान, कहीं टिकड़ नहीं देते उसको, वो कहीं घर पर घर बनावे तो नहीं जाएंगे, बताओ आप इतने कहीं रहने की जगह हो तो कोई जगह ही नहीं, रहने देते ही नहीं। पर यही भगवान का अनुसार ये भी जिद्दी पूरा है, तुम छोड़ा तो पकड़ मैं पकड़ूंगा, भगवान कहते छोड़ा मैं जाऊंगा मैं पकड़ूंगा छोड़ा मैं दूंगा, अब देखो किसी जिद चलती है, कितनी विष्णु बात है। सब सहायता करने को तैयार, सब खुशी मनाते हैं, जड़ प्रकृति खुशी मनाती, उसकी आवश्यक वस्तुओं की पैदा होती वह उसको पहले पैदा होगी, जो सच्चे देश भगवान को चाहता है तो उसे भूख लगे जैसे पहले भोजन तैयार, जाड़ा लगे जैसे पहले कपड़ा तैयार, फिर पहले जो जरूरत है पुस्तक पुस्तक तैयार, टिकट जाना तो पहले दो टिकट तैयार, सब प्रबंध तैयार, सब का सब प्रबंध। ये बात तो देखने में आती है, हम लोगों को देखने में आती है, पहले तैयार करें। दुनिया के तो बताए ना दरिद्रता क्या है कि भक्त पर आवश्यक वस्तु नहीं मिले और जन्म है दो रहते है, और आवश्यक वस्तु आवश्यकता होने से पहले आती है, जो भगवान में सच्चे हृदय से लगे हैं उनके वस्तु पहले आ गई, आवश्यकता पीछे हो गई। देख लीजिए मैं बजरंग की देख ली बात है, ऐसी बात है ऐसी, अब आप माने न माने आपकी मर्जी है, ये दरिद्रता रहती नहीं वहां, अरे ये दरिद्रता धन से जाती नहीं, राज मिल जाए धन मिल जाए दरिद्रता नहीं जाती, अरे भगवान तरफ से दरिद्र रहती ही नहीं, परमिशन नहीं रहती कैसे दरिद्रता, आवश्यकता पड़ने से पहले चीज तैयार, पर आवश्यकता सोचो क्या जरूरत है, भगवान आदि में क्या जरूरत है, हिंदू नंबर बेटी नजीक नहीं रहती किसी भी देश में बात है। लाखों करोड़ों अरबों रुपया होने पर भी दरिद्र तो जाती ही नहीं, और वहां दरिद्र कुछ भी नहीं होने पर दरिद्र आती ही नहीं, कभी चिंता होती ही नहीं। कब चिंता क्या है, जीने की इच्छा नहीं, मर्जी है राम जी की, जिसको गर्ज है वो राम जी को, कोई गर्ज है ही नहीं। बालक होता है सवा मुंह वो गर्ज नहीं रहता, मां गर्ज रखती है। इस तरह से भगवान है अनुपदाम ने हमने तुम पूरी दंगरी भगवान कहते हैं ऐसा के पीछे मैं घूमता हूं, उनकी शरण की रज्जु से मैं पवित्र होता हूं। गांठ गिरे नहीं बांधते जब देवे तब खाए, नारायण पीछे परे मत भूखे रह जाए, भगवान पीछे परे भूखे रह जाए। कितनी विश्व बात है, मुंह बदम दुख मुंह में निश्चिंत बालक की तरह निश्चिंत हो जाए, बहुत मान ली हरदम ही खुश है। सदा दिवाली संत व्यास होकर ऐसी घटनाएं घटी गई। विदेश में एक विद्यालय की बात सुनी तो अब उन विद्यालय में भोजन आता है वो दे देते हैं, जहां तो पढ़ा खाते हैं। एक दिन ऐसी दशा हुई कि कुछ खाने को है ही नहीं, विद्यालय किस देश में याद नहीं है, घटा घटी तो विद्यालय वाले कहते पढ़ाई करी, पढ़ाई के बाद में भोजन की घंटी बजा दी, भोजन की घंटी बजा दी, कुछ नहीं बढ़िया तो वह सब जार पंक्ति बैठ गई, पंक्ति बैठ गई हमारे भोजन आएगा देश क्या हमारे वो भोजन नहीं आ जन में घंटी बजा दी पहले पंक्ति बैठी सब भोजन आ गया। गोरखपुर की बात है, गोरखपुर बात है भाई तो पहले कांग्रेस में है, भाई कांग्रेस में कैद भी क्यों रहा है, नेतागिरी को जोड़ी है तो परिचित थे सब है, जितने जितने नेता है परिचित थे। शेष भाई जी ने कहा कि गांधी जी ने खादी पीछे शुरू करी है, मैंने पहले शुरू करी है खादी पहनना, भाई जी कहा था। तो वन बात क्या हुई, अब भाई जी बन गए संपादक तो परिचय सबसे हुआ, सब विचार करते कई बार कई बार कहा कि तुम ये चित्र प्रचार करके लोगों में क्यों भ्रम में डालते हो, तो इसमें तो है ही नहीं, सब भैला सब तरह का। तो उनके लिए पत्र दिया कि हम गोरखपुर स्टेशन पर अमुक समय में आते हैं, वो आया था प्रेस में, और भाई जी के पास भेज दिया। भाई जी रहते थे गोरखनाथ जी का बगीचा है, गोरखनाथ जी का मंदिर उसके पास, हम पहले पहले वहीं गए थे, उसे रहते थे वहां से 3 मील दूर, 3 मील दूर अब प्रेस है। तो भाई जी ने वहां भेज दिया, भाई जी कहते थे मैं करूंगा गाड़ी रोज टाइम होने वाला है, अरे इतने मैं कर सकूं तुम काम तो कोई करते है, मैंने बढ़िया भाई जी भेज दो, भाई जी भेज दिया। भाई जी विचार कर रहे थे बात घटा घटी हुई घटना बताता हूँ, तो अब क्या करूंगे, अब यहाँ तांगा मिलता नहीं, आदमी मिलते नहीं, सामान पास में नहीं, जंगल में बैठे हुए कैसे करें। तो इतने विचार किया, इतने में एक तांगा लेकर आया, भोजन की सामग्री सब लाडू गाडर जलेबी और क्या पूरी साग सब, अरे मगर वह तो और दूरी बात है, और दिन की बात है, वहां कहीं आ तो है वहां दूसरे की बात है। ऐसे सब सामग्री आई तो गोरखपुर में बहुत बड़े धनी है, उनके रुपया उनके तोल तोल रुपये गिनते हुए, रुपया गिनते नहीं थे इतनी संपत्ति है उनके, तोलते रुपया तोल लिए तोल हमारे ऊपर। तो उनके यहां से तांगे के ऊपर सब माल आया, और क्या भाई बगीचे भेज दो, भाई बगीचे भेज दो, बगीचे आएगा उससे सामान आया है, समझे ठीक है। साल से भाई जी ने कहा कि तांगा भी आ गया, हर भगवत में आ गया, तांगे पर चढ़ गए, पहुंच गया गाड़ी से पहले वहां सब सामग्री देगा लोग भोजन को, सभी ऐसी घटनाएं घटती है। भाई जी ने कहा एक बार मैं गया धरा धारा धारा धार कहते हैं धारा आज धारा नगरी जहाँ पर वो गया था पहले ही राजा भोज सदा नगरी वो धार कहते हैं। भाई जी कहते हैं कल्याण संबंध उससे पहले की बात है उस समय भी लड़ी चलती थी वहाँ मतलब लड़ी धरे थे उससे चलती थी तो धार नगरी है साहित्य आदमी है ना भाई देखो धारा नगरी क्या बात है कैसा है तो जाने को मन कर लिया तो चढ़कर चले गए। रात्रि में वहां पहुंचे धर्मशाला में धर्मशाला में पहुंचे सब कमरे भरे हुए कहीं रहने की जगह नहीं चार पूछे रहने की जगह नहीं सब सब कमरे भरे हुए हैं। तो जो धर्म वाले से पूछा भाई कोई जगह हुए तो रात उठ जाओ कहते घोड़ा बांधने की जगह है वह खाली पड़ी है और रहने की जगह है नहीं। तो भाई मैं वहां जा दरी बिछा कर सो गया वो सोया थोड़ी देर में लाल रंग एक आदमी आया। भाई जी कह बात साहब लाल रंग लाए उठो मैं क्यों तो यहाँ क्यों सोए हो कहते कहाँ सोए जगह है नहीं ये तो घोड़ा बांधने की जगह है तो घोड़ा बांधने की जगह में जगह मिली नहीं उठो चलो मेरे साथ चलो। तो उसके सदे साथ है जाकर भोजन करो भूखे थे चलो भोजन करो। कि तुम कैसे आए कि मैं यहाँ सोया तो मेरे को सपना आया कि धर्मशाला में एक भूखा आदमी सोया है उसको लाल भोजन करा तो मेरा आया तो मैं तो देखा तो मेरे मन में यही आदमी है ये बताया नहीं भी उठे गुरुशाला में सो रहा है तो सच्चाई यही है इस बार चलो भोजन करो बताओ सपना दिया कुछ भूखा आदमी सोया होने का भोजन करा तो माँ ही बैठी पास माँ है समझे तो मालिक भूखा सो जाए मैंने माँ सो रहा जाए माँ सूत्र सो गया अंदर दूध ठंडा कर और सो तो करता है बैठे रहे मुझे लगा दे कहीं फिर सो जाए तो मार शांत सारे दूध पी गया। इस तरह है एक साधु घटना सुनाई मैंने वे संत थे वे भगवान को माँ मानते थे माँ मानते अपने बालक समझते मैं तो बालक हूँ भगवान माँ है मेरी। तो एक सेठ के वहां पहुंच गए सेठ ने भोजन कराया सेठ ने भोजन करा अपने बगीचे में पहुंचा दिया और वहां कह दे महाराज यहाँ आराम करो फिर शाम को हम आते हैं। हम करो सो गए तिस लगी प्यास लगी दिन में प्यास लगी तो वो को कुंजा और ऊपर गिलास वहां ठंडा रख दिया प्यास लगी हुई बेचारे की भोजन फिर कहा तो मैं तो बालक हूँ बालक थोड़ी माँ पिया मुझे पिए तो आप थोड़ी पीता है तो नौकर आया फिर बाबा सर जल पी लो ठीक है माँ आ गई तो जल पिला दिया सो गए। शाम की भगत में वो सेठ आया मोटर लेकर के संतान चलोगे बाहर घूमने को चलो तो घूमने को चले तो वो संतरा और केड़ा लेकर आएगा लो तो खड़ा हो तो नहीं मैं तो नहीं लूंगा अब बालक पढ़े थे ना संतरा नहीं खाऊंगा मैं तो ऊख सूखूंगा मन में आएगी ऊख सूखूंगा मन में आएगी तो नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा ऊख सूखूंगा वो कह किसी को नहीं तो भी नहर की पटरी के ऊपर मोटर छोड़ घूमने घूमते थे तो उसने मैं टोप ले हाथ में कहते महाराज टोपी तो पुरानी हो गई है जैसे करके फेंक गई हो नदी में फेंक दी नहर में नहर में क्यों फेंकी कि छोरा किसी को छोरा राजी होता कि टोप लिया बढ़िया फिर नहर में फेंक देते पानी में फेंक रहे थे बाहर फेंक देते बात तो ठीक है भाई तो क्या करियो तो आगे पुलिया बनता था रास्ता तो पुलिया पर पहुंचे पुलिया पहुंच में तो ऊख लिए खड़ा एक आदमी बेचने के लिए तो डंडा जी हाथ उतारे गए टोपी निकालने के लिए टोपी बैठी गई आप दौड़ आकर ही पहुंच गया टोपी ऊर्जा का ले रही बात टोपी ले ली अब टोपी ले रही गई पास काम ले लेगा भाई क्या पैसा क्या लेगा इतना पैसा खरीदने मन नहीं करूंगा टोपी निकालने के लिए परंतु काम ले ले तो पैसा दे दो, और क्या है, पैसा दे दिया ले बोले। अब लो महाराज ऊँचो जब मालिक ऐसा हो तो ऊँचूच हो गए कला नहीं खाऊंगा संतरा भी नहीं दूंगा। इस तरह काम करते हैं भगवान, किस ढंग से कहां चीज पहुंचाते हैं महाराज, विचित्र भगवान की दशा। अपने मुफ्त में चिंता कर रहे, मुफ्त में ऐसी माँ के रहते हुए, सदा की माँ, सदा की माँ, सब मम्मू जाए मेरे पैदा कर मेरा बच्चा सब, वह माँ सदा दी गए रखे। ऐसी कई घटनाएं घटती है, एक घटी हुई मैं सहता हूँ आप सब में, बहुतों में घटी होगा ख्याल नहीं करते हैं, ऐसी बात हो जाती होगी इस बात हो गया ये हो गया कुछ देते बात ऐसी है मेरा, जैसा पालन करते हैं रक्षा करते हैं सबका शोक करते खाओ, जो संत उसे भरोसा रखते हैं उसको अनुभव होता है ऐसा, तो ऐसी बात है पहले तैयार आपके जरूरत हो जैसे पहले तैयार पूजन तैयार सबसे तैयार, दादू दूना बावली सोच करे गली रोटी देसी राम जी दोपहर पहली देसी संतों का अनुभव ऐसा है, संतों ने किए देखा है निश्चिंत रहते अपने वर्ष, कभी मिले कभी नहीं मिले उसमें भी सदा ही मिल जाए भगवान का विधान है ऐसा, अब वो कभी कभी इधर ही मिले कभी जल्दी मिल दिया कभी नहीं मिले, पर रक्षा जरूर होती है। महाराज जी आज शास्त्री जी ने आज घटना बताई, आज शास्त्री जी ने घटना बताई आज, हाँ वो घटना आई थी वो रेवाड़ी से, रेवाड़ी है ना तो रेवाड़ी से दिल्ली जाने के लिए गाड़ी है, रेवाड़ी से दिल्ली ट्रेन जा रही थी तो एक भाई जो थे वो गई अपना अपने निपटने के लिए, समझे तो निपटने के लिए गई तो टैक्सी जो बनी थी ना तो वहां जा करके वो बैठी तो बच्चा था गर्भ में तो बच्चा गिर गया, वो गिर गया वो तो नीचे वो गड्ढा तो रहता ही है वो नीचे जाके पटरी में गिर गया, वो बीच में गाड़ी निकल गई, वो परिवार से आके बताई ऐसी बात हो गई तो वो चैन खींच ली और चैन खींच गाड़ी रोक ली, गाड़ी रोक करके सब आदमी उतर आए क्या हुआ तो गाड़ी पीछे लगे बच्चा खेलता हुआ मिला हुआ वापस, आज घटना है आज आज अखबार में आई महाराज जी, हाँ साक्षी जी ने बताई एक पहली घटना मैं ऐसी सुनी, वही बाइक बच्चा गिर गया, बच्चा गिर गया जो चैन खेसी तो साधु आ रहे थे पैदल पैदल वन देखो छोटे बालक को तो वो बालक ले लिया हाथ में, हाँ तो ये आई खुद गए वहां बात हुई साधु वो बच्चे ले लिया गाड़ी छड़ी आए मेरे भाई ऐसी घटना घटी की बताइए तो ऐसे करते भगवान तो नाहक चिंता करते मुश्किल निश्चिंत रहो अपने भगवान के ऊपर, ऐसी बात भगवान की मर्जी है, अगर उनको जिलाना है तो ढंग करेंगे और मरना है तो अपने जीना क्यों है, अगर मरना ही तो अपने जीना क्यों है, जीना चाहते है तो मरना क्यों है, अपने अपने भगवान की मर्जी में रखो सब काम ठीक होते सब, नरसी माई दी बात है कई बातें ऐसी ऐसी है अलग घटना ऐसी बात भगवत प्राप्ति में भी ऐसी बातें हैं, लालसा चाहिए किस तरह से ढंग से करते हैं आप लोग अपना अपना विचार करो, कहाँ जन्मे क्या काम करते थे हमारी कितनी कितनी उत्कंठा थी, मैं तो ऐसी उत्कंठा हमारी थी नहीं हम जानते ही नहीं थे कुछ, ऐसे पर्व कर ऐसे ऐसे घटना घट गए सत्संग पहुंचा दिया, आप लोग विचार करो तो जरूर अपने अपने जीवन की घटना दिखी ऐसी, इतनी रक्षा करने वाले हैं फिर भी हम चिंता करें, चिंता दीन दयाल को मोहम्मद सदा आनंद जय सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद, ऐसी बढ़िया बात है। सज्जनो वो सदा रक्षा करता है, सदा बने जले पर्वत मस्ते जानक रक्षा पुण्यानी प्राकृता बने रणे शत्रु जलाग्नि मध्य देशान पर्वती रोस्त कश कश करता हमें काम करते बहुत विलक्षण सा प्रबंध है। उस दिन मनुष्य ध्यान नहीं देता है, अपने अपने जीवन में आप रखो कहां तो पैदा हुए और क्या आपका विचार था, कहां जा रहे थे और कैसे हुए और कैसे कहां पहुंचे और सदी में कैसे पहुंच गए। बहुत लोगों की जीवन बट गई इस बात का, हम विचार ही नहीं करते ऐसा, जैसे हमें सत्संग मिलेगा ऐसी कोई बातें मिलेंगी, हमने तो सोचा ही नहीं था भाई ऐसा कभी सोचा। इतनी रक्षा करते हैं, इधर पहुंचाते हैं, ऐसे परमात्मा के रहते हुए मुफ्त में चिंता करें, चिंता दीन दयाल गोर मोमन सदा आनंद जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद संत कहते मोमन सदा आनंद है। चिंता दीन दयाल हम चिंता क्यों करें, चिंता करने वाला करेगा। पालन शक्ति भगवान ने ली है ना, पैदा करना तो ब्रह्मा जी गए, पालन करना विष्णु भगवान गए, श्रृंगार करना शंकर गए, या लोग कैसे गर्भपात करो, अरे शंकर के जीते हुए धन क्या चिंता है, क्या कहें संहार करने था नाश करने की जरूरत नहीं है, भगवान की शक्ति तीनों है, उत्पन्न करने की शक्ति भी है, पालन करने की शक्ति है, संहार करने की शक्ति है, सब निगह होना है कि वो संपूर्ण जीवों की, क्या मनुष्यों को तो परिवार नियोजन कर दो, क्या वो कुत्ते बिल्ली के परिवार कौन करे, चूहों के परिवार कौन करे, अनंत जीव के अनंत पक्षी वाले परिवार को नियोजन कौन करे, एक मनुष्य मनुष्य का आप करो सब करें, एक मनुष्य को भगवान नहीं करते, क्यों है, किसने बढ़ गए, कितने बढ़ गए, पहले चिड़िया है जी कितनी बढ़ गई, सुबह कितने बढ़ गए, सुबह आप गए जाए पगामा सुबह बढ़ गई सर पगामा सुबह हो, बिल्ली ऐसी बढ़ गई जैसे चार चार पांच पांच बच्चे होते हैं एक साथ में, परिवार निर्णय किया उनका, कुत्तों के पास में सात सात बच्चे होते हैं एक साथ में, फिर ढंग बैठे सब तरह मनुष्यों की पूरी पटकी पड़ी है, आप बताइए रूपये जो कौन से कैसे करेगा। मूर्खता की हद हुई है जिसमें कर्जुग ने महाराज पारमार्थी धर्म की बात परमार्थी बात मतलब बैठती नहीं, अब मुफ्त में चिंता करते मुंह तुम पाप करे, अन्याय करे, अत्याचार करे, क्या दशा होगी वो तो भगवान जाने। सज्जनों भगवान को याद करो, काम भी अपना करो, सब करो, इसका अर्थ ये नहीं निचला बैठा है, सारी काम करो सभी, आप काम करो तो भी होगा वो भगवान की मर्जी से ही, चोरी करने वालों को भी चोरी है जितनी मिलेगी उतना ही, परंतु वो चोरी करके धन लाएगा तो उसको उतना ही रहेगा जितना वो खा पी सकेगा, उसे काम नहीं आएगा, चोरी को धन मोरी में जाएगा वैसे ही ना चल जाएगा, अन्याय नहीं कर न्याय कर तो बड़ी मौज से रहेगा, निश्चिंत रहते हैं भजन भगवान भजन करे, जीव जंतु है अजगर होता है अजगर, वो चलता ही नहीं पड़े ही रहते हैं जगह, वहां भी भजन पहुंचाते हैं। श्रीधरी टीका है भागवत पर, भागवत संस्कृत टीका है श्रीधर जी महाराज की, बड़े नामी पंडित थे, बड़ी पूजनीय आदरणीय टीका है, उनकी बात सुने वे साधु हो गए, तो विचार किया तो एक बैठे थे तो ये किलारी होती है ना छिपकली छिपकली गृहगोदा संस्कृत गृहगोदा करते, उसके अंडा गया उनके सामने, तो अंडा गिर गया, अंडा गिर गया, अंडा तो फूट गया, फूट गया तो वो लाल भरी हुई ऐसे भरा हुआ, तो वो उनमें से बच्चे निकले मैं किया इतनी एक मक्खी आई आकर उसे बड़ी चिपक गई, बच्चे उसको खा लिया। और जन्मा हुआ बच्चा अंडे को निकला और वो जो चेपरी जो लाल थी उसमें मक्खी फंस गई, उसे खा ली। तो बेचारे रक्षा कर, किस तरह से कहाँ भोजन पहुंचता था। श्रीधर जी महाराज की देखी हुई घटना बड़ी सुनी मैंने, किस तरह से किसके पास कैसे पहुंचा था। रुक्मिणी जी की बात सुनी भगवान से कहा, तो रुक्मिणी जी ने क्या कहा, एक कीड़ी को बंद कर दी, डब्बे में बंद कर दी, बंद कर रखी। मैंने पूछा महाराज सबके प्रबंध कर देगा। हाँ सब जीव भोजन अपने सबको पहुंचा दिया, डब्बी खोली तो डब्बे में चावल, कीड़ी के मुकुल चावल। बात क्या थी, तिलक किया हुआ था, तिलक में चावल चेपे हुए थे, डब्बी बंद करते कीड़ी को तो भी डाल दी, बंद करते हुए चावल पड़ गया उसमें। अब किस तरह से काम करेंगे आप, अटकल नहीं लगाए, जान नहीं सकते किस तरह से काम करते हैं, समझ नहीं सकते। ऐसी ऐसी घटना है मेरा, किस तरह से कहां कैसे पहुंचाते हैं, विचित्र ढंग है भगवान का। इस बार जब भगवान का भजन रखने वाले निश्चिंत रहते हैं, क्यों चिंता करें हम, चिंता दीन दयाल को मोहन सदा आनंद, मुफ्त में चिंता करते हैं। जो होगा वो आप बैठा बैठा अवसाद बैठेगा, अब किस तरह बैठेगा, कहां बैठेगा, कैसे होगा, अटकल नहीं लगा सकते। भगवान के चरण अहो विचित्रम भगवत विचेषितम, इस अर्थ अपना उद्योग करते रहो, अपना काम करते रहो, अपना जो करते भी तत्व करते रहो और चिंता मत करो। प्राप्त का तात्पर्य ये है, भगवत कृपा का तात्पर्य ये है कि अपनी तरफ से खूब काम करते रहो, मिलना है जितना मिल जाएगा, किस तरह मिलेगा कैसे मिलेगा पता नहीं, अपना काम करते रहो कुछ मिल जाएगा। आप शाम ढंग बैठता है राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2055 26 जून 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।